poem A4, Guldan, which is a vase to keep flowers in. It is based on an incident at Osho's commune. All the admirers were bringing flowers for this dancer, except one who brings vases to put flower in. This poem is from the vase, who also has a soft corner for her, and whose inside heart is getting scratched by the thorns of the roses. Still, he bears it silently, sitting in a remote corner. The vase says, मैं महकता नहीं गुलों की तरह, दहकता नहीं शोलों की तरह, बहकता नहीं रिंदों की तरह, चहकता नहीं परिंदों की तरह, सिसकता हूँ बस जख्मों की तरह, सिसकता हूँ जब गुलाब के कांटे सीने को खराश करते हैं, शबनम से कुछ सकूं तो मिलता है, फिर भी दिल को पाश करते हैं, पयामे इश्क का गो के रखवाला हूँ, वगरना मैं भी तो दिल वाला हूँ, दिल के गोशे में छुपाए एक रास, बैठा हूँ एक तरफ बेबस बे आवाज, मैं हूँ वास, बेकस बेबस बे आवाज बे आवाज. The part two deals with the vase's wish, desire to get knocked down and broken and become part of clay that is molded into a cup. Thus he gets access to the rosy lips of his beloved. In the transformation, he is an alter ego of the poet who is scolded for his repeated visits to the dancer's place. So here it goes. अब सिर्फ ख्वाहिश है एक ठोकर की, जानता नहीं मैं खेल पोकर की, शायद टूट के सागर बन जाऊं, लबे गुलफाम तक पहुंच जाऊं, लबे गुलफाम फुलाब की पत्तियां, लम्से सागर से उनको हार नहीं, गुजारे से लिए गुल की नहीं हाजत, खजा से लिपट लूंगा गर्भ हार नहीं, रकाबत रखी है रकीबों से अब भी, मेरे इश्क का अभी एतबार नहीं, गर्चे शेरों में कोई सार नहीं, कम वजन कोई भार नहीं, अनाम उछल उछल के जाता है वहाँ, कम दर्द बेहया शर्मसार नहीं.